بسم الله الرحمن الرحيم. وليس الاسم غيرا للمسمى لدى أهل البصيرة خير آله. وليس دي الاسم اسم دي غيرا للمسمى مسمى غير دي مسمى دشند بشي دي مسمى إلى اسم أينتر لدى أهل البصيرة خير آله. Basiret ehlinin katında böyledir. Ehli sünnet ulemasının katında bu görüş budur. Hayri ehli, en hayırlı ehl. En hayırlı olan topluluk, ehli sünnet topluluğu uleması katında isim müsemmanın gayri değildir. Tabi bunda bir sürü ihtilaflar var. Ehli sünnetin kabulü bu. Şimdi Ali Ülkari Hazretleri onları bize anlatacak inşallah. Peki beyti başlıyor. İthbatü hemzetil ismi ism kelimesinin hemzesine ispat lahnun lahindir. Ve leysel ismu diye okumak lahindir. Ve lev darureten. Bu zarureten olsa bile. Bu zarureten olsa bile yanlıştır. Yani lahindir. Yani hatadır. Ve leysel ismi olan bi'sel ismi var ya Kur'an-ı Kerim'de bi'sel ismi. Aynı gibi yani. Çünkü hemze-i basıl. Onun hareketi lama verilecek yani. Nakil yapılacak. Kema sarrahu ulema-i kiram sarahaten açıkladıkları gibi fi kavli küllü sirrin caveze litneyni. Caveze litneyni. Caveze litneyni. Cavezel ithneyni lahindir yani. Cavezel ithneyni şa'a. Tamam. Bunu örnek gösteriyor. Burada yani da açıklamışlar. Şimdi hocam bizimkinin altına küçük ayin koymuş. Ne? Yanlış yani. O katı olduğunu gösterir. Seninki de aynı gerisi de. Aynı canım. İthneyni oraya onu koymamışsın. İthneyn kelimesi nedir? Yemze-i vasıl var onun. Yani. Niye koymuş? Katı hala mı işte? O zaman neye misal veriyor zaten? Ona misal veriyor da. Burada ona misal veriyor yani bak diyor hemze-i vasıl ispat etmek lahindir bu misalde de olduğu gibi yani bu misalde de öyle açıklamış ulema. Demişler ki hemze-i vasılı okumak lahindir yani. Hemze-i vasıl çünkü itneyin hemzesi nedir? Hemze-i vasıldır yani. Tamam şimdi o ayın doğru mu orada? Hangi ayın? Şimdi hemzenin altında. Yok yok o değil o lama. Şimdi tamam lama. Anladım da. Yanlış yazmıştı. O hepten evet. Küllü sirrin her sır ki caveze litneyni. Tamam caveze el itneyni değil. Caveze litneyni. İkiye geçti yani. İkiye geçti. Tek idin, tekten ikiye geçti. Sendeyken, içindeyken tamam sırdır. Her sır ki caveze o sır geçti. Kime geçiyor? El itneyni ya. Ne? Caveze litneyni. İkiye geçti. İkiye geçti şah. O artık çüyü buldu, yayıldı yani. Tamam. Çünkü senden çıktı, sırrını söyleme dostuna, dostu var gider söyler dostuna yani. Senden çıktı mı? Senin içinden çıktı, tamam o da artık sır değildir yani. İki kişi arasında olan değil ha. İki kişi arasındaki sırdır. İki kişi oraya, arasında ben, olan... Ben iki kişi arasında olan o sır olmaz. Sır değil, iki kişinin içinde yani. Fatih Sultan Mehmet ne diyor? İçimde bir kini diyor, sakalım bilse diyor, başımı keserim diyor içimdekini. Sakalımın haberi olsun ondan. Sendeyken sırdır o. Senden çıktı ikiye, ikiye açtı, sır. Geçti ikiye, o bitti demektir. O yayıldı demektir yani. Yani ikiden öteye geçerse değil, yani ikiden öteye geçerse o zaten tamam artık hepten gitmiş yani. Artık konuşulacak bir tarafı da kalmamış. Tamam. Yani burada örneği getirmesi bir mana için değil ha. Örneği şey için getiriyor yani. El itneyni kelimesinin başındaki de nedir? Hemze-i vasıldır. Şimdi geçiş halinde nasıl oldu? Küllüsünün cavezel itneyni değil. Cavezel litneyni. Litneyni. Bu da diyor aynı. Veleyse lismu yani. Veleyse lismu değil. Halbuki bunu diyeceğine şeyi diyebilir yani bilse lismur. Anlaşıldı bu. Tamam. Evet. Küllüsün cahil ikiyi aşan, ikiye geçen. Fakat bunu en çok şöyle mana ediyorlar. Onu da duyuyorum yani. Onu da söylüyorlar da. Bilmem yani. O mana verilebilir mi? İkiden, ikiyi geçen. İkiden öteye geçen. İkiden öteye geçti mi sırlıktan çıkar. İki kişi arasında kalırsa sırdı. Belki onu da o mana murad edilebilir ama yani iki o zaman minel itneyin olması lazım yani. İkiden aşan. İkiden açtığı zaman o zaman yani küllesinin cavizi minel itneyin. İkiden daha öteye geçen. Öyle demiyor ki ikiye geçen. De. İkiye geçti. İkiye geçti bitti. Evet. El basiratu. Basirat nedir? Nurun fil kalbi. Kalpte bir nur, ışıktır. Evet. Yudreku bihi el eşya. Yudreku bihi. Onunla idrak edilir, kavranır, kuşatılır, anlaşılır. El eşya bu, eşya. Eşya onunla derk edilir, onunla idrak edilir, anlaşılır. Kalpte bir nur var. O nur ile, o nurun vasıtasıyla eşya idrak edilir, anlaşılır. Ehl-i basirat diyor. Yani kalbinde hakikatleri görme nuru bulunanlar. Hakikati görüyorlar yani. Cenab-ı Allah onlara o nuru koymuş kalbine. Vel muradu bi ehliha. Ehliyle murat nedir? Ehl-i sünneti, ehl-i sünnettir. Ve hayri, hayri kelimesi bil cer, cer ile okunmuş. Sıfetün, sıfat olabilir. Ev bedelin, bedel olabilir. Tamam. Leda ehlil basirati. Kalbinde hakikati görme nuru bulunanlar. Hayri ehli toplulukların da en hayırlısı onlar. Yani bedel de yaparsın, sıfat da yaparsın. Ve yecuzu caizdir. Raf'uhu, merfu olması caizdir. Hayru ehli. En hayırlı topluluk. Tamam. Ve nasbuhu e'ni hayra ehli. Nasbı da caiz. E'ni kastediyorum. Kimi? Hayra ali veyahut da emdehu medh ediyorum. Kimi hayra ali. Ehussu tahsis ediyorum. Özellikle zikrediyorum. Kimi hayra ali. Şimdi geçelim manaya. Beytin manası. Vel ma'na. Beytin manası şu. Leyse lismu isim değildir. Gayral müsemma. Müsemmanın gayri değil. Evet. Müsemmanın gayri değildir. Kime göre ama? İnde ehlis sünneti. Ehl-i sünnet ulemasında gayri değil. Nedir ya? Bel bilakis hüve o isim aynuhu aynul müsemman. Müsemmanın aynıdır. İsmini zikreden Allah'ı zikretmiştir. Yani. Allah'la ismi aynıdır. Kema kale şarihuhu. Onun şarihleri de böyle söyledikleri gibi. Yani emali şerh eden diğer ulema da böyle söylüyorlar. Veyahut da bu meseleyi anlatan ulema, şerh edenlerin söylediği gibi. Kema kale şarihuhu, onu şerh edenler dediği gibi böyle. Felev kale, şimdi bir itiraz yapıyor. Diyor ki, felev kale, Sıracuddin Osman el-Uşi Hazretleri deseydi, ve innel isme aynun lil müsemma deseydi, lekâne elhera ve esma. Daha zahir, daha yüce, daha güzel olurdu. Herkes anlardı. Çünkü sanki burada sıfatlar konusuyla da adam karıştırabilir. Şimdi orada sıfatullahi leyset ayna zâtin velâ gayran dediği zaman sıfatlar Allah'ın aynı değildir, gayrı da değildir. Şimdi burada da isim müsemmanın gayrı değildir. Adam düşünebilir ki aynı da değildir. Halbuki isim müsemmanın aynıdır. Diyor ki Ali Yülkar Hazretleri keşke diyor Musannif Nazım Hazretleri ve inne lisme aynun lil müsemma deseydi. İsim müsemmanın aynıdır. Leda ehlil basirde hayr-i alim. Böyle deseydi lekâne evhera ve esma. Daha yüce olurdu. Daha güzel olurdu. Daha zahir olurdu. Herkes anlardı. Yani adam hiç düşünmezdi ki isim müsemmanın gayri değildir. Acaba aynı mıdır diye. Çünkü sıfatlarda demişsin ki aynı değildir. Acaba isim de ne aynıdır ne gayrı. Hayır, isim müsemmanın aynıdır. Müsemmanın aynıdır, gayrı değildir. Anlaşıldı. Böyle bir ufak bir şey yapıyor yani. İtiraz ediyor. Yani Diyor ki böyle söylese daha güzel olurdu, daha iyi anlaşılırdı bu mesele. Sümmel mesele diyor. Sonra her il mesele yani bu mesele uhtilife fiha. Bu meselede ihtilaf edildi ala mezahibe. Bu meselede birkaç görüş var. Birkaç görüş üzerine farklı görüşler beyan edildi ulema. Ahaduha. Ahadu hadil mezahib. Bu mezheplerden bir tanesi enne lisme aynul müsemma. Müsemmanın aynıdır. Enne lisme. İsim aynul müsemma. Müsemmanın aynıdır. Daha ve tesmiyeti. Tesmiyenin de aynıdır. Tesmiye ismi vermek demek. Tesmiye isimlendirmek. Müsemmanın da aynıdır. Tesmiyenin de aynıdır. Bu nedir ya? Tesmiye ne? Tesmiye farklı bir şey yani. İsim var. İsim. Mesela Allahu isim. Rabb, Er-Rabbu isim. Müsemma da onun zatı. Tamam, isim müsemma aynı. Bir de tesmiye. Bu ismin Allah'a verilmez. Tesmiye. Tesmiye tü zatı bir adet ismi yani. O tesmiyenin ne ilgisi var? İsim müsemma. Demiş ki müsemmanın da tesmiyenin de aynıdır. Ve ve ba'idun cidden. Diyor ki bu görüş çok uzak bir görüş. Yani kabul edilmekten çok uzak bir görüş. İkinci mezhep ve thanihima ve thanil mezahibi yani. O mezheplerden ikincisi ennehu ennel isme isim nedir? Gayruhuma. İkisinin de gayridir. Müsemmanın da gayridir, tesmiyenin de gayridir. Müsemmanın da gayri, tesmiyenin de gayri. İsim başka, müsemma başka, tesmiye de başka. Tamam. Ve bu nedir? El-menkul. Bu görüş nakledilmiş. Kimden? Anil cehmiyeti. Cehmiye mezhebinden. Vel-kerramiyeti. Kerramiyeden. Vel-mu'tezileti. Mu'tezileden. Ve kâle ibn-i cemaati. İbn-i cemaati demiş ki ve vel-hak. Hak olan budur. Doğru olan da budur demiş. İbn Cema'nın görüşü de böyle. Ve leallehu şimdi bu onu bir müdafaa edecek. Ve leallehu belki İbn Cema nazara ila zuhuril farkı. Yani farkı dikkate almış. Fil isti'mal fil isti'mal fil isti'malatil lugaviyyeti vel urfi. Örfi ve lugavi istimallerdeki farkı dikkate almış. Yani şimdi diyor ya, müsemmanın da gayridir. E isim başka bir şeydir, müsemma başka bir şeydir lügat itibariyle. İsim, müsemmaya verilmiş olan demektir. Değil mi? Tesmiye de başka bir şeydir. Tamam. E müsemma da başka bir şeydir lügat itibariyle. Değil mi? Örf de bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Belki bunu dikkate almış da doğru olan budur demiş. Yani normalde ehl-i sünnete göre İsim müsemman aynıdır. Tesmiye başkadır yani. Tesmiyenin durumu farklı. Ve talife ve üçüncü görüş ennehu isim aynül müsemma ve gayrü tesmiyet. Tesmiye başka bir şeydir. Değil mi? Tesmiyenin gayrısı ama müsemmanın aynıdır. Peki. Ve huve el musahhahu. Musahhah tavsiye edilmiş, kabul edilmiş görüş budur. Ve huve sahih dese daha güzeldi ama ve huve el musahhahu sahih kabul edilmiş, sıhhate nispet edilmiş görüş budur. Bunun delili var mı? Var. Ve deliluhu kavluhu subhanehu. Bak Cenab-ı Allah'ın şu kavli şerifi bu görüşün delilidir. Sebbih isme rabbikel e'lâh. En yüce Rabbinin ismini zikret, tesbih et. Rabbini tesbih et demiyor da Rabbinin ismini diyor. Başka bir yerde de Rabbini diyor. Rabbini ismini demek yani. Ey ne demek yani? Sebbih zatehu. Onun zatını tesbih et demektir. Peki ve rabi'uha ve rabi'ul mezahib. Dördüncü mezhepte la aynun ve la gayrun. Aynı değil, gayrı da değil. La aynun isim müsemanı aynı değildir ve la gayrı sıfatları da olduğu gibi. Kale ibn-i cemaate, ibn-i cemaate dedi ki ve kâne ve kâne ve kâne hâda aynı tahkik he? Ve kâne aynı tahkik, tahkikin ta kendisi budur. İki nokta üstüne koymuş. Sanki o haber odur gibi ama. Ve kâne aynu tahkik. Tahkikin ta kendisi şu. Hakikatin ta kendisi. Sümi'a min meşayihina. Meşayihimizden duyuldu. İşitildi ki men yekûl. Söyleyen kimse var. Şöyle denmiş yani. Esas diyor hakikatin ta kendisi şudur. Ulemamızdan duyulan. Ulemamızda ne duyulmuş? Acibtüm minel ukala. Akıllı adamlardan hayrete düştüm ki keyfe ihtelafu fi hadil mesela. Bu konuda nasıl ihtilaf etmişler yani? İsim müsemana aynı mıdır? Gayrı mıdır? Bunda da nasıl ihtilaf ettiler yani? Esas diyor hakikatin ta kendisi budur. Bu mesele ihtilaf edilecek bir mesele değildi aslında ama o öyle dedi, bu böyle dedi. Bu sefer ehli sünnet de mecbur görüşünü söylemek zorunda kaldı. Yoksa bu mesele yani konuşulacak bir mesele değil. İsim müsemana aynıdır yani. Değil mi? Ahmet dedikleri ama sensin yani. Başka kimse değil yani. O zatın bizatihi kendisi kastediliyor. Ahmet dedim. Ahmet'tir. Değil mi? Ahmet değil. Ahmet başkadır da zatı başkadır. Değil yani. Ahmet ismi kime verilmişse o müsemmasıyla beraberdir. Ondan gayrı bir şey değildir. Onun aynıdır yani bizatihi. Ahmet'i konuşmak. Ben Ahmet'i dedim ama kendisini kastetmedim. Nasıl Ahmet'i dedin de kendisini kastetmedin? Ahmet dediğin zaman kendisidir, başkası değildir yani. Bu konu ihtilaf edilecek bir mevzu değildi diyor. Ama ne zaman ki işte farklı farklı görüşler söylediler, Ehl-i Sünnet uleması ne yaptı? Yani bazıları tenkit ediyor işte ya bu konuları da nasıl koydular diye yani. Bunlar nasıl girmiş yani kelam ilminde. Şimdi millet başka başa görüşe söyleyince isterseniz Ehl-i Sünnet uleması da hakikati ne yapmak zorunda kalıyor? Ortaya koymak zorunda kalıyor. Yani yoksa insan düşünüyor ya bunu nasıl düşündüler? Tesmiyenin aynı mıdır, gayrı mıdır? Şu kadarcık aklın olsa tesmiyenin başka bir şey olduğunu tesmiye ayrıdır. İsim başka, müsemma başka yani. Neyse hocam, mezhep dört bir şeyde kişi gibi bir şey olacak. Yani farklı bir mezhep olduğu için o görüşün bir karşısında bulmak zorunda hissediyor kendini. Ya bir şey söylüyor ha. bir şey söylüyor abi. Yani aynı görüşü olsa olmaz gibi düşünüyor yani. Desem onu takip edenler de bunu bekliyor bu alimlerden. Evet. Kim bir şey oluyor? Evet. Bir de bir şey denecek onu. Evet. Ve kâne aynı tahkik. Öyle okuyalım onu da kânın haberi şey yapalım, cümleyi yapalım. Tahkikin ta kendisi şudur. Hakikatin ta kendisi şudur ki. Yok isim olamaz. Nasıl ediliyor? Ne? Yok yok. Ve kâne aynı tahkik. Tahkikin ta kendisi şudur. Yani. Sen ne bu? Ha? Yok yok. Sümi'a. Sümi'a min meşayihina. Meşayihimizden işitilendir yani. Mesmu olandır yani. Tamam. Fî tevilil masterin. El mesmu min meşayihine. Meşayihimizden işitilmiş olandır. İşitilmiş yani. Sümi'a min meşayihine. Veyahut da ve kâne aynı tahkik. Tahkikin ta kendisidir. Semi'a min meşayihine. Meşayihimizden işitmiştir. Men yekul diyen. Yok ama. Sümi'a min meşayihine. Meşayihimizden işitildi. Kim işitilmiş? Men yekul. Şöyle diyen bir kimse de işitilmiş yani meşayihimizden. Duyulmuş ki hocalarımızdan şöyle diyor adam. Acibtüm minel ukala keyfe ihtelafu fi hadil mesele. Bu meselede ulema nasıl ihtilaf ettiler? Hayret doğrusu yani. Nasıl ihtilaf edilecek bir şey değil ki. İsim müsemmanın aynıdır yani. Başka bir şey değildi. Kultu. İbn-i Cema mı diyor? Yok Halil Kari'de. Kultu. İbn-i Cema'ya böyle dedi. Kultu ben de diyorum ki وَقَدْ نَبَّهَ الْاِمَامُ Razi. İmam Fahreddin Razi Hazretleri tembih etti وَالْاَمِد۪ي Ben de diyorum diyor ki وَقَدْ نَبَّهَ الْاِمَامُ Razi وَالْاَمِد۪ي ala ennehu la yadhharu fi hadhihi mesela ma yasluhu mahallen li nisa'il ulema. Ulemanın tartışmasına elverişli bir şey yok burada. Burada yani aynı olsa ne lazım gelecek, gayri olsa ne lazım gelecek. Sıfatlar yani gayri değildir, aynı değildir, ne lazım geldi. İsim aynı olsa ne olur, bir şey çıkmaz demişler. وَقَدْ اَوْضَحَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْضَاوِ Allame Beydavi Hazretleri de izahta bulunmuş. فِي اَوْوَلِ تَفْسِيرِهِ Tefsirinin baş tarafında. هَذَا الْمَعْنَى Bu manayı. Yani bu aynı şeyi o da ifade etmiş. Yani ne olacak yani? فَقَدْ سَبَقَهُ Onu geçti tabi. Hüccetül İslam. Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretlerinin delili ise, görüşü ise onu geçmiş yani. Hüccetül İslam lakabıdır. Hüccetül İslam el-Gazali yani. İmam Gazali Hazretleri Beydavi'den önce bunu söylemiş yani. Nerede? Fil maksadil esna, fil maksidil esna. İki türlü okunur. Fil maksat, maksat dersek kast, hedef. Tamam mı? Mastar mimi olur. Fil maksid dersek o zaman da ismi mekan, ismi zaman olur yani. Fil maksidil esna, fi şerhi esmaillahil husna. El-Maksadul Esna fi Şerhi Esmaillahil Hüsna isimli kitabında bunu ne yapmış? İfade etmiş. Esna yüce olan demek yani. En yüce hedef. Tamam, mastar mimi okursan maksat okursun. Öyle meşhur oldu mesela. El-Maksadul Esna diye İmam Gazali'nin kitabı. El-Maksadul Esna fi Şerhi Esmaillahil Hüsna. Maksat olursa o zaman Mekkanül Kast. Aynı fiil kesralı önce hocam. He. Mastar mimi ismi zaman, mastar mimi mef'al gelir, ismi zaman ismi iken mef'il gelir. Tamam.